Дзень добры. Прывітанне. Вітаю, вітаю, хлопцы. Сябры, у нашай студыі чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст Саюза беларускіх пісьменнікаў» у гасцях Міхась Скобла. Міхась Скобла – паэт, эсэіст, перакладчык, парадыс, даследнік літаратуры. Нарадзіўся ў 1966 у вёсцы Паляжын Зэльвінскага района на Гарадзеншчыне. Скончыў Дзярэчынскую сярэднюю школу і беларуска-рускае аддзяленне філфака БДУ. Працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Роднае слова» у выдавецтве «Беларускі кнігазбор», у Міністэрстве культуры і друку, вёў аўтарскую праграму «Вольная студыя» на радыё «Свабода», працаваў глядальнікам газеты «Народная воля». Лаўрэат літаратурнай прэміі імя Алеся Адамовіча, прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Золаты апостраф», прэміі «Гліняны вялес», міжнароднай прэміі «Воін святла» ды іншых. Аўтар кніг «Вечны зніч», «Розгі ў розніцу», «Вочы савы», «Вольная студыя», «Саркафагі страху», «Камізэлька для месяца» і іншых. Гаспадар Міхась, вось мы ва ўрэсцы, ва ўводцы пералічвалі вашыя некаторыя літаратурныя прэміі, але сярод іх не назвалі адну, ну, тую, якая, можа быць, была самай першай вашай прэміі, прэміі «Ведзьмака Лысагорскага». Ці маглі б распавесці, што за яна, за якую кніжку вы атрымалі, калі, як так, хто яе вам уручаў? Што это за прэмія наогул такая? Ну, тое, што вы не чулі і не ведаеце пра прэмію «Ведзьмака Лысагорскага», якая ўручалася гадоў 35 таму назад, тут вялікага дзіва няма. Гэта, каб больш было зразумела нашаму сучасніку, гэта такі аналаг «Золатога апострафа», які ўручае часопіс «Дзеяслоў». Прэмію імя «Ведзьмака Лысагорскага» ўручаў часопіс «Вожык». Вось, ён тады быў, ну, надзвычай папулярны, там наклад быў недзе за 100 тысячаў асобнікаў. Вось, а я там, будучы яшчэ студэнтам філфака БДУ, друкаваў пародыі. Вось, і яны там ішлі з нумара ў нумар, гэтыя пародыі, шмат хто моцна крыўдзіўся на мяне, як успомню. Вось, але, тым не менш, часопіс у пэўны момант прыняў такое рашэнне даць гэтую прэмію маладому парадысту. Я вам скажу, што атрымаць студэнту прэмію, якая ў матэрыяльным вымярэнні была прыблізна дзесьці як паўгадовая стыпендыя, я вам скажу, што гэта была моцная такая падтрымка ў фінансавым плане. А вы памятаеце, за што? Гэта была нізка нейкая, што гэта, ці не канкрэтны твор, як гэта выглядала, некі фелітон, што было? Ці гэта па сукупнасці заслуг, вы там друкаваліся не раз ужо? Не, у «Вожыку» была заснавана спецыяльная рубрика «Пародыі». І вось я туды пародыі пастаўляў. А, у сэнсе, гэта не за адну нейкую нізку, гэта па сукупнасці заслуг. Гэта потым тое, што склала кніжку «Розгі ў розніцу», так, так. Ну што, ну цікавы момант. Дарэчы, вяртаючыся ў даўнейшыя гэтыя часы, ці працягваючы гутарку і звязваючы з тым, што адбываецца зараз, хацелася б запытацца ў вас наконт тых асяродкаў, вакол якіх гуртавалася беларушчына. Зараз ёсць нефармальныя арганізацыі, зараз шмат чаго адбываецца ў прасторы, скажам так, электроннай, да, ў інтэрнэце, ў нейкіх каналах і гэтак далей. У той час гэта былі жывыя стасункі жывых людзей. І былі легендарныя, напрыклад, тутэйшыя, да якіх вы мелі дачыненне. Ці маглі б узгадаць, што гэта было, як вас лёс туды прывёў, з кім мелі тады кантакты і што гэта было? Ну, тутэйшыя былі заснаваны, таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, яны былі заснаваны ў 1986 годзе. Я не мог быць пры іх заснаванні, пры ўтварэнні, бо ў той час служыў у войску. Быў десантас акупантас, як нас называлі, у Літве, дзе я спачатку служыў. Так, бо гэта яшчэ Савецкі Саюз, 1985-87 год. А потым у Львоўскай вобласці, у Прыкарпатці, вось там таксама нас не вельмі так любілі і паважалі. Асабліва, калі мы выходзілі такім парадам на 7 лістапада ці на 9 мая, і гэтымі падбітымі салдацкімі ботамі там грукалі па гэтым бруку – у Львове и целый месяц это ночные парады. Я думаю, что львовяне просто были у захоплении. Хотели откопать кулемет. Так. Вот. И, а в этот час были створены тутейшие, и когда я вернулся, демобилизовался из войска, то одразу уже трапил у такую гущеню подей. Это вот такие были активные вельми часы неформального руху. Толока, тутейшие. У каждом городе фактично возникали вот такие неформальные объединения. Ну и вот тутейшие, это было, я бы сказал, оно-то неформальное, але мы абсолютно формально займали дом литератора, той, который потом у нас у союза нашего отобрали. Мы ходили господарами по этому доме, мы могли в любой час взять залу, проводить некие вечерины, поседжания. Никто нам не палок, колы не уставлял, а наоборот старались посприять. Ну и тогда же начала выходить библиотечка молодости, и там вот все тутейшевцы выдали по книжце. И я вам скажу, что «Бог ты мой», моя первая книжка «Вечный знич», вот написанная у пару тутейших, она вышла накладом 23 тысячи особников. Она лежала у каждом киоску. Это сукупный наклад зараз за год таких книжек. Вот такой был час, такая эпоха, и такая цікавость была и до молодевого литературного руху, ну и до белорусской литературы. Дар Михайлович, ну вот все-таки сумное просится, не поравнание, принамся, но не ведаю. Есть отчувание того, что сучасной молоди белорусской, якая хочет змена Украине, якая все-таки хочет жить в демократичном свете, не хапая вот этой цікавости, как вы сказали, до белорусской культуры, до литературы. Нема отчувания, что люди зараз, якія гуртуются в той же неформальной объединении, гуртуются не на национальной глебе, на глебе неких агульных каштовностей, демократичных, что белорусскости в этом процессе нема. Белорусскости в этом процессе, конечно же, не хапая. Не хапая. И зразумела, чому, з якой причины. Але я б не был таким пессимистом, глядячи на сучасный... Так переконайте нас. Вот мы пессимистично глядим за Анатолием на ситуацию. Не треба меня приплетать. Я вот Миколаевич... Гляжу пессимистично. Я критично гляжу. Не, я вам скажу наоборот, что кольки б не влада не замуровывала эту белорусскую литературу некими такими каменными просто плитами, помеж этими плитами пробивается литература, выданні. Сегодня больше книг выходит у неких недержавных выдавецтвах. Ну, я беру агульно, я не кажу про то, что робится апошние месяцы на Беларуси. Это фактично державный террор. И уже там хапают, арештовывают и кидают за краты не только неких оппозиционеров, не только тех, кто выходит с бел-червоно-белым стягом на улицу, а просто, ну, например, той же возьмите выдавецтво «Белорусский книгосбор». Славное выдавецтво, которое выдало там уже 100 томов белорусской классики. У них уже несколько месяцев парализованная работа, заблокованные рахунки, и они не могут фактично профильно деяничать. Вот. Тому я гляджу оптимистично, конечно. Это, ведайте, я трошки больше пожил на свете, и могу вам сказать, что вот коли, например, у каким-нибудь там 92-93 годе, как только было самое невеликое сприяние белорусской литературы, это был просто... Везувий, это был фейерверк творчих идей, книг, выдания у самых разных проектов. Вот. Разумеете, я кажу часом, что наша литература – это как троллейбус. Она и привязанная худко едет. Но как отвязать – полетить. Ты не догонишь. Ага. То бок нам только волю дай, короче. Вот только хвилинку не... Ну, хоть не волю, ну хоть полволи, хоть четвертинку воли. И тогда будет. Так. Дар Михайлович, вось у вашай біяграфіі ёсць такі радок. Вы ў 90-е працавалі ў міністэрскіх структурах, але пры гэтым паралельна і на Радыё Свабода, і не, не праўду кажу. Ну, ты скажы спачатку, мы дазнаемся. Як такое было магчымым, калі гэта было? Не, все-таки параллельно працаваць у Міністерстве культуры і на Радыё Свабода было немагчыма. Это покрыв. Ну, вы нам расскажыце, як было тады. Ну, але працаваць у дзяржаўных выданнях і адначасова весці аўтарскую праграму на Радыё Свабода, бесцэнзурную і свабодную. Вольная студыя. Гэта было магчыма, так, яна выходзіла в эфір. 19 з гакам гадоў, вось, пераважна пра навінкі літаратуры, культуры, сустрэчы з пісьменнікамі, з мастакамі, я ў меру сваіх сіл расказваў. А працаваў я ў Міністэрстве культуры і друку, гэта тады было аб'яднанае міністэрства, з 95 па 97, на Радыё Свабода з 98 года. Але я два словы скажу пра тое, што такое ў той час было Міністэрства культуры і друку. Гэта ад міністра да аддзела кадраў усе размаўлялі на беларускай мове. Гэта была поўная свабода, скажам, выказванняў. Вот, скажам, я іду па міністэрству з бел-чырвона-белым значком на грудзях, а на сустрэчы ідзе намеснік міністра і кажа: «Чо ты вот рэферэндум прайшоў, адмянілі ж? Што ты за тым сцягам ходзіш?» А я кажу: «Слухайце, вот я ж вам не падказваў, які вам гальштук насіць». Вось, і ён пайшоў сабе, як кажуць, пахіліўся і пайшоў, як трава. Вот на той час такія размовы вам былі магчымыя. І я памятаю, што калі я прыйшоў у Міністэрства культуры і друку, у аддзел друку, з дзяржаўнага бюджэту фінансавалася 42 выданні. Найперш літаратурныя, для дзяцей і гэтак далей. Я імі якраз займаўся. І калі я сыходзіў праз 2,5 гады, то ў тым самым спісе заставалілася столькі ж 42 выданні, якія фінансаваліся з бюджэту. Я не кажу, што это мая заслуга. Я там быў самы галоўны спецыяліст, ці, як мы казалі тады, галодны спецыяліст. Вось. Але тады працавалі ў Міністэрстве культуры людзі, якія самі былі пісьменнікамі, узначальвалі гэтае міністэрства. Міністрам тады быў, скажам, Анатоль Іванович Бутэвіч, сёння аўтар многіх-многіх кніг, аўтар таго ж дзеяслова, які вось тут перад намі у стосіках ляжыць. Там яго намеснікам быў Іван Арсеньевіч Карэнда, які таксама сёння кнігі выдае. Там працаваў Владзімір Гілеб, які сёння ўзначальвае Беларускі фонд культуры. Гэта былі людзі, да якіх можна было прыйсці з любой некай патрэбай, з беларускімі праблемамі, і гэтыя праблемы вырашаліся. Але калі міністрам быў прызначаны нядобрай памяці Владзімір Замяталін, які казаў, што беларуская нацыя – гэта гістарычная памылка бальшавікоў, я ў той жа дзень напісаў заяву і быў звольнены. Так вот тады ўсё і зламалася, калі можна так сказаць, да? Ну, яно пачало ламацца раней, канешне, возіты воз сцяжыўся, што называецца, але з прыходам Замяталіна, канешне, пачаліся ломкі па ўсіх параметрах, закрывацца выданні, выкідаліся з выдавецкіх планаў кнігі, звальняліся з выдавецтваў нелаяльныя людзі. Гэта ўсё пачалося вось пасля прыходу гэтага ворага беларушчыны. Дар Міхась, гаворачы пра розныя, скажам, этапы вашай жыцця і творчасці, як гэта не пафасна гучыць, хочацца ўзгадаць момант і, што называецца, атрымаць тлумачэнні. Адкуль ваша зацікаўленасць і любоў да асобы Ларысы Генеевіч? Доўгі час вы займаецеся і даследаваннем, і друкуеце лісты, і так далей, і, калі без прабольшання сказаць, вы з'яўляецеся адным з знаўцаў яе асобы і постаці. Што звязвае вас? Персанальная нейкая зацікаўленасць, нейкая даніна павагі? Што за гэтым? Чаму Генеевіч? Чаму не многія іншыя цудоўныя беларускія творцы? Ну, я не думаю, што тут уже некая такая наканаванасць. Хтось банальна кажа, я зямляк, напрыклад, і вот буду даследаваць. Не было б гіршы, быў бы чорт іншы. Так. Нехта б залез бы ў яе архів і пачаў бы працаваць, і выдаваў бы кнігі. Тут просто з Ларысай Генеевіч сябраваў мой школьны настаўнік, светлая памяці, Пятро Мікалаевіч Марціноўскі. Вось ад майго Дзярэчына да З Эльвы, дзе жыла Лариса Генеш, усяго 12 кіламетраў. Ён у яе часта бываў у хаце. Ось, я памятаю, як у 9 класе ў нас адмянілі урок па рускай літаратуры, якую выкладаў Марціноўскі, таму што ён паехаў на пахаванне Ларысы Генеш. Ось, і пасля пахавання ён прывёз такі шытачак на такой тоненькай папіроснай паперы надрукаваны. Яму перадаў, здаецца, сын Генеш, дзе былі недрукаваныя падцэнзурныя творы Генеш. І вось, і ён мяне так выклікаў у свой кабінецік у школе, вось, і даў гэты шытак, паказаў, расказаў. Вось, і я з гэтым шыткам потым доўга не расставаўся, і калі прыехаў, паступіў на філфак БДУ, то мы там нават выдалі, выдавалі такі свой рукапісны, машынапісны часопіс пад назвай «Парсуна». Там мастаком быў Адаська Люта, там Андрэй Гуцаў, Славаміра Дамовіч. Вось мы такую рэдкалегію склалі, і я там надрукаваў такую паэмку яе, пра тое, як яе дапытваў Цанава, пра тое, як яна потым трапіла ў ГУЛАГ. Гэта ўсё было запісана ёю. Я сёння нават не ведаю, гэта паэма, гэта нейкія вершы, гэта нейкія накіды. Але от да гэтай пары помню там такі фрагмент, як яна на допыце стаю, быў бой не спалахлівых, а ён як звер, дзе ёсць архівы, аддай архівы мне БНР. Это вот дыялог Генеш і Цанавы прыведзены. А потым ужо, калі я зацікавіўся, будучы яшчэ студэнтам, і пасля, калі закончыў філфак, і трапіў у архіў Ларысы Генеш, які у ідэальным парадку захоўваецца ў акадэмічнай бібліятэцы, я проста, кажучы, быў, мякка кажучы, моцна ўражаны, таму што там сотні і сотні тэчак, пульхных, набітых рукапісамі. Я калі я пачаў іх гратаць, я ўбачыў, што гэта не друкавана, гэта не друкавана, гэта не друкавана. І нават пасля таго, як от з маім удзелам, а дзе без майго ўдзелу, выйшла там кніг 12 за апошнія 20 год. Гэта і двухтомнік юбілейны, які выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». Гэта і некалькі тамоў яе эпісталярнай спадчыны, у гарадзенскай бібліятэцы выйшаў вялікі том, то нават пасля ўсяго гэтага можна сказаць, што літаратурная спадчына Ларысы Генеш апублікавана 10%, 10-15%. Так што генюшазнаўцам будучых пакаленняў яшчэ працы хопіць. Можа цэлы быць накірунак запачаткаваны. Я ўжо не скажу інстытут, але б накірунак па вывучэнні. Сапраўды, дзякуй. Падар Міхась, ўжо згадвалася гэта легендарная перадача «Свабодаўская вольная студыя». Хацеў бы запытаць у вас, вось якое інтэрв'ю, якая гутарка для вас, можа, запомнілася, ну, нейкім асаблівым чынам, не сталася працоўным момантам, а ну нейкай стрэмкай засела і засталася у памяці? Ой, гэта, такіх перадачаў было вельмі шмат, таму што было вельмі шмат цікавых сустрэч з выбітнымі асобамі. Вось, іх там, я так прыкідваў, колькі іх прайшло за 19 гадоў, гэта больш за 500 чалавек. І, канешне, яны, гэтыя дыялогі, потым не ўсе, канешне, зноў жа, невялічкая доля, выйшлі ў двух кніжках, гэта «Вольная студыя» і «Выспятак ад Скарыны». Вось я іх часам вазьму рукі, перачытаю. Ну цікава чытаецца. «Вольная студыя» цудоўна, я маю кнігу. Таму што цікавыя людзі. Вось, і, ну, увогуле, пагаварыць з разумным чалавекам заўсёды прыемна. І сам разумнейшы. Я не намякаю, хлопцы, мне з вамі цікава. А скажыце, вось калі так, мы, калі мелі ў гасцях з Дмітра Бартосіка, ён асобны акцэнт зрабіў на тым, што яму страшна сумна і скрушна ад таго, што тая «Радыё Свабода», якая вось знаходзіла месца для літаратуры, да, для гутарак пра культуру, яна фактычна сышла і знікла. І ён сказаў, што беларусы дарэмна адмовіліся, да, вот на гэтым этапе ад такой «Радыё Свабоды» і ад такіх, у прынцыпе, радыйных перадач, і што мы дарастем і вернемся да гэтага. Вы, як чалавек з такім стажам працы ў гэтай сферы, як глядзіце на гэта? Гэта сышло ў нябыт, таму што это рудымент ужо, ці вы таксама пазітыўны? Як можа быць рудыментам жывы дыялог Ну, стаўся ж неяк. Разышліся ўсе са свабоды, вот розныя бакі. Я скажу, што хлопцы інтэрв'ю, як аказалася, нечакана нават для мяне, вельмі малады жанр. Вот я аднойчы, значыць, прачытаў у некай газеце, старой, гартаючы старыя газеты, інтэрв'ю Янкі Купалы. У такім-то нумары. Я знайшоў той нумар, думаеш, зараз пачытаю, што там Іван Дамінікавіч гаварыў, расказаў. Гляджу, нема інтэрв'ю. Раней, нават у часы Купалы, вось у 20-е і ў 30-е гады, інтэрв'ю не было. Прыходзіў корэспандэнт, слухаў, запісваў там, я не ведаю, у паперку там ці яшчэ куды, стэнаграфаваў і потым перадаваў гэта сваімі словамі. Такім чынам ні аднаго інтэрв'ю, скажам, таго ж Купалы няма і шмат каго няма. Вельмі цікава, так, я не думаю. Так што інтэрв'ю гэта малады жанр вельмі. І я прарочу яму вялікую будучыню, таму што, ну, як казаў некалі адзін з маіх любімых пісьменнікаў, што адзіная сапраўдная раскоша гэта раскоша чалавечага сумоўя. Антуан Мары Раже де Сент-Экзюпері. Так? Разумны быў дзядзька. Не чужыя нам людзі. Так. А што запомнілася? Ну я кажу, што гэта была магчымасць паразмаўляць, скажам, якім-небудзь там Кшыштафам Занусі, выдатнейшы рэжысёр. Вось, дарэчы, такі цікавы эпізод, калі я прыехаў да яго на вуліцу Пулаўскую ў Варшаве, яго такая прыватная студыя, і аказалася, што перада мною туды зайшла аўтарка сцэнарыя, якая хацела, каб Занусі зняў кіно па яе творы. І я раптам пачуў, чакаючы у калідоры, лямант, грукат, шкло пабілася, значыць, і выбягае гэтая аўтарка з кабінета Занусі. Вось. І за ёй рэжысёр ляціць. І, ну, крацей, ён яе прагнаў. І я тады ўбачыў, такім бываюць творчыя стасункі у такіх вот людзей, што, ну, трэба умець і неяк адстойваць сваё бачанне свету, сваю творчую свабоду. І калі да цябе вот хтось надта моцна прыстае, як кажуць, лісту звеніка ў лазні, то вот трэба некім чынам такім... Так, і яна там махала і штосьці кінула ў яго, і шкло гэтае пабілася, шкло ляжала на падлозе. Але тым не менш, мы селі, Зануся адключыўся ад тых сваіх аўтарак настырных, і мы пачалі гаварыць пра беларускае кіно, пра беларускую літаратуру, якую ён ведаў, якую ён чытаў, ён ведаў фільмы нашы беларускія. Гэта вельмі цікава. Ці, напрыклад, я прыязджаю ў Жыровіцкі манастыр да Знічы, да Алега Бембеля, як у свеце яго такое было імя. І ён там, стоячы пасярод гэтага крыжаўзвіжанскага храма, там, каля самай гэтай, каля самога абраза Жыровіцкай Божай Маці, яму 500 гадоў, дарэчы, на камені, вось такі малюсенькі, і ён чытае на ўвесь гэты сабор, і голас яго галаснікамі павялічваецца, і рэха ідзе. Кат завершыў, аблашчыў кужаль кроў жыцця, так, плашчаніца гэта першы мой бел чырвона-белы сцяг. Вот такія экстрэмкі заставаліся, успаміны пасля кожнай сустрэчы. Нешта засталося. Я мог бы тут расказваць дзён тры пра гэтых людзей незвычайных і пра сустрэчы з Янкам Брылём, і пра тое, як мы сядзім у студыі у Менску, а на тэлефоне з намі Васіль Быкаў у Нямеччыне. Вось, і раптам Барадулін пачынае яму: «Васілёк, я табе песню нашу вушацкую паспяваю». І ён пачынае спяваць: «Ой, перапёлка, ты не ві гняздзечка, блізка ля дарогі, пастушкі пагоняць, карова гняздзечка разбураць». І я чую у навушніку, як Васіль Быкаў у Нямеччыне пачынае падпяваць. Это быў адзіны выпадак, калі я чуў, як Васіль Быкаў спяваў. Ну, это кранальна. Это вельмі кранальна. Мне шкода, што это было і да ютюбную пару, таму што вот гэтыя рэчы, канешне, зараз бы, можа, другое жыццё атрымалі, таму што кніга ёсць архіў перадачаў, але, канешне, каб гэта можна было яшчэ і паглядзець, то многія, я думаю, маладыя, якія толькі-толькі даходзяць да беларушчыны, былі проста па-добраму шакаваныя тым ужо з местамі, які быў напрацаваны да іх. Ну, тым не менш, вось мы выходзім на Сучаснасць, мы выходзім на тое, што адбываецца зараз, і хочацца спытаць у вас не проста як паэта і грамадзяніна, як гаворыцца, але у чалавека, які працуе даўно ў сферы журналісцкай, сферы жанру нон-фікшн, калі можна так сказаць, і эсэістыкі, вы супрацоўнічаеце з нашымі сродкамі масавай інфармацыі. Асвятляеце бягучыя падзеі ў тым ліку, і што сёння, на ваш погляд, адбываецца ў краіне, як вы гэта бачыце? Ці ёсць надзея, я не пытаюся глабальна на перамогу, бо некалі змены адбудуцца. Але што назіраеце сёння? Што вас дзівіць, што засмучае, можа быць? Ну, засмучае, канешне, тое, што творыцца ў нашай краіне апошнія паўгода, яно не можа не засмучаць. І гэта ўжо нават не рэпрэсіі, гэта сапраўдны дзяржаўны тэрор. Калі мы ведаем, людзі былі забітыя, калі не распачата ніводная крымінальная справа па факце забойства, гэта ж проста неверагодна. Таму, канешне ж, гэта засмучае, і гэта павінна як мага хутчэй закончыцца. Вось, колькі гэта будзе працягвацца, цяжка сказаць. І тут я не ведаю нейкага прарока, які б сёння сеў так, зірнуў на зоркі і сказаў, ось праз пэўны, праз такі вось і такі то час Беларусь атрымае свабоду. Гэта цяжка прадказаць і немагчыма. Ну, але гэта нейкім чынам таксама гартуе увесь народ, гартуе беларускую нацыю. У перашкодах дух расце, як калісьці Владзімір Дубоўка, прайшоўшы ўсе гэтыя колы гулагаўскага пекла, гаварыў, так і ў нашай сітуацыі. І тут ёсць такія, канешне ж, і абуральныя моманты, і смутак, і часам і адчай. Я назіраю, шмат у каго рукі апускаюцца. Але ёсць і такія спрыяльныя моманты, ну, напрыклад, пра тое, што бел-чырвона-белы сцяг станецца дзяржаўным, зноў вернецца на дзяржаўныя флагштокі. У гэтым ужо няма ніякага сумнення. Вось гэты рэжым, ён зрабіў усё, каб гэта адбылося. Гэты рэжым зрабіў усё ад яго магчымае, каб, скажам так, ну, зняславіць, каб неяк дыскрэдытаваць афіцыйную сімволіку. Ну, я памятаю, калі па праспекце незалежнасці ў Менску насіліся гэтыя аўтазакі з чырвона-зялёным сцягам. Ну, што гэта? Гэты рэжым ўсё ж такі спарадзіў хвалю і даволі такую моцную хвалю зацікаўленасці да беларускай гісторыі, да беларускай мовы, да беларускай літаратуры, будзем спадзявацца. Таму што, ну, калі дзяржава гэта забараняе, значыць, ну, забаронены плод, як вядома, ён смачнейшы. Вось, так і ў гэтай сітуацыі няма ліха без дабра. Вось, адзінае, канешне, што шкада тых людзей, безумоўна, сэрца крывёй абліваецца, калі бачыш, якія людзі сёння ідуць за краты, маладыя, 18-гадовыя, дзяўчаты, хлопцы. Вось, за што сядзіць Павел Севярынец ужо амаль цэлы год, наш калега, пісьменнік, аўтар выдатнага рамана «Беларусалім». Вось, нават абвінавачванне яму ніякае не прад'яўлена. Карацей кажучы, ну, той прававы дэфолт, які, ведаеце, я часам гляджу, што ў 37-м годзе была ўсё-такі большая некая законнасць. Выпісваліся некія там ардэры, там яны прыходзілі, прадстаўляліся, там і гэтак далей. Ну, сёння гэта проста дзіч поўная, калі цябе могуць проста схапіць на вуліцы, нічога нікому не сказаўшы, і сваякі твае 3 ці 5 дзён не ведаюць, дзе ты знаходзішся. Гэта, канешне, аптымізму нікому не надае, вось, але ўсё-такі чым да большага абсурду гэта будзе даведзена, а яно даводзіцца і кожны дзень, і без супынку, тым хутчэй тым хутчэй закончыцца. Рамихась, хочацца, ведаеце, пазітыву заўсёды. І калі ёсць раптам рэцэпт у вас, от як перажываць цёмныя часы, чым жывіцеся, як падымаеце настрой сабе? Ага, ну вот, дарэчы, згаданы Жніч, манах Жыровіцкага манастыра, ён заўсёды пры сустрэчы пытаецца, чым ратуешся? Ну во, чым ратуецца? Ён ратуецца малітвай, а чым вы ратуецеся? Я ратуюся і малітвай, і добрай кнігай, і добрым фільмам. Вось, ёсць такія кнігі, якія выпраменьваюць святло. Духападъёмныя, скажам так. Духауздымныя, духападъёмныя. Яны вот просто пачытаць. Вот я пачытаю. А каго пачытаць вот нашаму гледачу, беларусу, каго пачытаць? Які вот робіць першыя крокі па гэтай тэрэінкогніце? Гэта можна шмат пералічваць прозвішчаў. Ну, напрыклад, духауздымным для мяне з'яўляецца Міхась Стральцоў. Духауздымным для мяне з'яўляецца Рыгор Барадулін. Скажам, той самы Жніч, той самы Владзімір Някляеў, да, ну, вельмі шмат ўсё-такі у нас такіх светланосных пісьменнікаў, нягледзячы на тое, што пераважна беларуская літаратура жыла ў такой, ну, калі не ўначы, то такі на прыцемках. Прыцемках такіх, такі на вячора. На шэсце поўні. На шэсце поўні, вось так, дарэчы, кніжка якраз вось пра гэта і гаворыць. На шэсце поўні. Як у нас на Гродзеншчыне пра такую пару казалі, шарая гадзіна. Вось у нас усё шарая гадзіна. У нас стагоддзя шарая з лёгкімі прасветамі. Цягнецца, і ну, калі ж тое сонца ўзыдзе. Трэба тэрмінова выдаваць кніжку з пазітыўнай назвай, каб гэтую разбурыць, ну, тэндэнцыю. Гэта Анатоль, складана. Вот, та лёгка казаць, да, гэта, вот, даваць парады. Гэта як у каго вось, у душы дадзена. Вот, дадзена было Стральцову несці святло сваімі вершамі. Здаецца, вершы не вясёлыя. А пачытаеш і святлее на душы, але не ў кожнага гэта ўдаецца, і лепш ужо хай кожны піша і называе свае кнігі так, як у яго атрымліваецца. Бо калі песіміст пачынае прыкідвацца аптымістам, і наадварот, то тады атрымліваецца нешта такое штучнае. Ну што, сябры, мы назвы свае не мяняем, мы застаемся паранейшаму цыклам гутарак «Кантэкст». Сёння у нас быў у гасцях Міхась Скобла, і ў студыі для вас працавалі Анатолі Ващенка і Усіваласт Сцібурака. Вы атрымалі рэцэпт на цёмныя часы чытання добрых кнігаў. Знайдзіце хоць адну з памянённых, і адразу строй уздымецца. Дачакаемся разам лепшых часоў. Падпісвайцеся на канал Саюза беларускіх пісьменнікаў. Пабачымся роўна праз тыдзень у наступным выпуску. Пакуль. Будзьма ў «Кантэксце». Край. Край стаіўся ў пятлі насцярожаных межаў, поўня вызірня з хмар і зашморгне пятлю, серабрыстыя фаласы сіласных вежаў, закаханыя ў неба бясчыляць зямлю, край, дзе човен сумуе, да выспы прыпаўшы, дзе дажджы, нібы ў жорны, цярушацца ў вір, дзе каровы ступаюць, рыкаючы з пашы, а паэты ідуць з-пад цішка ў манастыр, там людское жыццё, рэпетыцыя смерці, край, у венах якога блакітная кроў, арытмічнай Европы, старое перадсэрдзе, удыхнуў наркату азіяцкіх вятроў, край, дзе люд паспаліты хаўтуры як свята, адзначае, дарма, што ў душы тарарам, ды не можа ніяк, увесь час нас занята, дазваніцца да Бога адноўлены храм, не зялёны валун, што бакі паадлежаў, і не бусіл, што ў Афрыцы вынайшаў рай. Серабрыстыя фаласы сіласных вежаў, вось твой сімвал, заціснуты зашмаргай межаў, закаханы ў неба свабодная край. Канцэрт. Божая кароўка заблыталася ў павуціну, што на пожні расой вечаровай набракла. Жабы ў сажалцы зноў вывучаюць лаціну, паўтараць не стамляюцца, аква, аква. Там на дыбачкі прыўстае касцёл, каб данесці воблакам свой малебен. Тут у лозах озваўся быў пасвісцёл, ды замоўк адчуўшы, што не патрэбен. З-пад страхі гумна выглядае багор, вёска на галасы людзей паскупела, і гучыць, не змаўкаючы, жабін хор, пераможна на ўвесь белсвет акапэла. Пасля дажджу. А ливень схлынуў з бег за рэчку, і стала дыхацца лёгка-лёгка, раз-пораз вогненную вуздэчку, пярун прымяраў камусьці далёка, сланечнік чуб абтрасаў калярова і назіраў, як у дзікай злосці, з вуздэчкі тае і дугі каляровай, імкліва ўцякае грывасты хтосьці, не ведаючы, хто на небе ахвяра, звінеў на зямлі сырадой у даёнцы, і светлым воблакам стала хмара, паспавядаўшыся сонцу. Вольны пераклад верша украінскага паэта Івана Андрусяка «Цэркаў Кашчароту». Эпіграф. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя на беразе ракі Ворсклы у вёсцы Кузямыні была царква, сплеценая з чароту. «Цэркаў Кашчароту». Я цябе не чую, цэркаў Кашчароту, над вадой начую, сню тваю самоту, над вадой не леты, Ворсклы векавое, я не бачу, дзе ты, я не знаю, хто я. Выглядалі шыбы з лісця маладога, там бабры і рыбы верылі ў Бога, птушкі і балоты, а між імі людзі. Цэркаўка Кашчароту спавядаць ці будзе, цэркаўка дзве вежы, цэркаўка тры крокі, пах заеру свежы, шчараціна ў кроквы, ты з крыві і крыку вымасціў падножжа, о твой храм вялікі, міласэрны Божа, моцна ў Ворсклу неба, усцюжу і спякоту, ты ўплялася нема, цэркаўка Кашчароту, літургія цішы, там гучыць былінна і чаротам дыша. Бог і Украіна, кволіцца надзея, праганю маркоту, пастаю яшчэ я у цэркаўцы шчароту, адагрэю душу свечачкаю з воску і старэнькі рушу да нябеснай Ворсклы. Маўчанне. Посцім ці аладкі ў мёд мачаем, ці ратуем песняю душу, Божа, не карай мяне маўчаннем, аб адным заўжды цябе прашу. Даў ты мне дыханне, даў каханне, і ў чмяліным лузе щенажаць, веча вечароў і руны рання, як пра ўсё пра гэта прамаўчаць, прамаўчаць над срэбным вадаграем, поўным весялосці і журбы, прамаўчаць, як прагучаць над краем голас арханёльскае трубы. Кім названа золатам маўчанне, хто ён быў, філосаф, адвакат? Ёсць маўчанне, як нямка мычанне, ёсць маўчанне, безуважны кат. Ці дамоў вярнуўся з падарожжа, ці ўдыхну ізноў чужыны дым. Не карай маўчаннем мяне, Божа, я маліцца буду аб адным.